علیکم. الفاتحہ. قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے حضرت کی خدمت میں ایک پھولوں کا ہار شریفی صاحب پیش فرما رہے. نعرے تکبیر, نعرے یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, یا رسول اللہ. کہیں ہاتھ تو لگا روکو تو نہ کری ہماری. بادشاہ بھائی, او بادشاہ بھائی مائک صحیح کرو نا ذرا, جیسے کل سناتن تھا آج بھی سناتن کرو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محيي الدين واهل بيته اجمعين اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد, والعاقبة للمتقين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت, قابل قدر سامعین حضرات, حضور سرکار پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن کا یہ آج آخری جلسہ ہے. چار روزہ نورانی پروگرام کا آج یہ آخری نورانی جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اس جلسہ کے منعقد کرنے والے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جماعت اہل سنت کے جملہ علماء کرام عمدۃ العلماء حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب قبلہ قادری ناظم اعلیٰ جامعۃ العرفان صاحب الفضیلت حضرت علامہ ولی اللہ صاحب قبلہ شریفی خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ حضرت علامہ جعفر القادری صاحب حضرت علامہ حافظ شہاب الدین صاحب یہ جملہ علماء حفاظ قرہ اس اسٹیج کے زینت بنے ہوئے ہیں اور رب تعالیٰ ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے. حضرات میں نے کل عرض کیا تھا اسی تقریر کا آج اختتامی حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن حسب معمول آئیے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ و رضوان کی مقدس نعت. آج ہم چار روز سے آپ کے سامنے اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں. اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے. آج مخالف طبقہ کی طرف سے یہ جملہ زیادہ سنا جاتا ہے اور کچھ اپنے لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ اعلی حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے. بھائی لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر لو یار، آخری وقت ہے کیا؟ ٹیپ کر کر کے مارا ان لوگوں نے، میری حالت خراب کر دی ہے. ارے کچھ تقریریں تو چھوڑ دو، بہت عنوان کی تقریریں ہو گئی ہیں یار. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلسہ والے کتنی محنت سے جلسہ کرتے ہیں، انتظام کتنی محنت سے بیچارے کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے. اور ان کا حال آج یہ لاؤڈ اسپیکر کا ہے. کل تھوڑی سی طبیعت کے مطابق لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ٹھاک رہا. ہاں آج جو آواز صحیح نہیں ہے، ارے اس سے زیادہ اس میں آواز ہے ڈپلیکیٹ میں. بادشاہ بھائی اس سے زیادہ اس میں آواز ہے یار نمبر میں. اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس سوال کو سنتے رہتے ہوں گے. اصل میں ہمارے وہاں اترولا میں ایک درزی تھا شیروانی سلنے والا، تو ایک مولانا صاحب کی شیروانی سلا تو آستین کا ایک حصہ چھوٹا ہو گیا. تو جب وہ گئے مولانا صاحب ناپنے لگے شیروانی تو کہا آستین کا ایک حصہ چھوٹا ہے، تو کہا مولانا صاحب آپ کا ہاتھ ہی چھوٹا ہے. ایسے اس کے لاؤڈ اسپیکر کا حال آج ہے، خرابی وہاں سے ہے تو یہاں اٹھ رہا ہے آدمی. آواز بہت کم ہے. اللہ تو بادشاہ بھائی یہ اس کی آواز اچھی ہے، یہ لگا دو. چھوڑو لاؤڈ اسپیکر کی بادشاہ بھائی ہوگی یہ لگا. یہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کی آواز بہت تیز ہے نا، یہ لگا دو نا بھائی، دیکھو نا. نہیں یہی لگاؤ. نہیں لگا درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں, کس کا نام اعلی حضرت ہے؟ یہ آواز اپنے بھی لگاتے ہیں, دوسرے بھی بولتے ہیں. تو آج آپ سنو, پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں. 1856 عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی. 13 برس 10 مہینہ پڑھ کر کے وہ اپنے والد گرامی سے بہت ہی عظیم عالم دین بنے. آج ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلی حضرت اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات کی بنیاد پر اعلی حضرت کا اختلاف ہوا وہ ایک مدرسہ میں پڑھے تھے. معاذ اللہ, یہ سفید جھوٹ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت صرف اور صرف اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کرتے رہے, اور اعلی حضرت جب پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہندوستان کا حال یہ تھا مذہبی اور سماجی طور پر کہ ایمان و عقیدہ کو بگاڑنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے یہاں جنم لے چکے تھے. ایسے ایسے بھیانک فتنوں کا جنم ہو گیا تھا کہ اگر ان فتنوں میں سے کسی بھی فتنے کا شکار کوئی مسلمان ہو جاتا تو ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا. مثلاً ایک فتنہ بڑا بھیانک یہ پیدا ہوا تھا کہ معاذ اللہ, خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. دلیل یہ دی جاتی تھی کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, اور جب اللہ جھوٹ نہیں بول سکے گا تو بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی, اللہ کی طاقت گھٹ جائے گی. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ اللہ کی شان کے آگے چھوٹی مخلوق ہوں یا بڑی, اس چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. ایک فتنہ یہ بھی بہت بھیانک پیدا ہوا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. یہ بھی بہت بڑا بھیانک فتنہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے دور سے پکارنا یہ شرک ہے, اس سے مسلمان مشرک ہو جاتا ہے. یہ فتنہ یہ بھی بڑا بھیانک پیدا ہوا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کے لیے تو قرآن سے ثبوت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی زیادتی کے لیے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں. معاذ اللہ, ایک بھیانک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے, وہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, اور جانتے ہیں تو کل جانتے ہیں کہ بعض جانتے ہیں. تو انکار کیا کہ نہ رسول اللہ کو کل علم غیب ہے نہ بعض ہے, اور اگر بعض غیب کا علم مان لیا جائے تو اس میں رسول اللہ ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو جانور, پاگل, بلکہ تمام چوپایوں کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ, انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی بھیانک پیدا ہوا کہ امتی بسا اوقات عمل میں نبی سے پڑھ سکتا ہے. انہیں فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ بھی ہوا کہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہا جانے لگا. اولیاء کرام کی کرامتوں کو, انبیاء کرام کے معجزات کو شعبدہ بازی اور جادو کہا جانے لگا. انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا, ایک طرف گیتا کو رکھا گیا, اور دونوں کتابوں پر ہارو پھول ڈالے گئے اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے. انہیں فتنوں میں سے یہ بھی بھیانک فتنہ پیدا ہوا کہ ملک کے گاندھی جیسے لیڈر کو دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر لے جا کر کے تقریر کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. انہیں فتنوں میں سے ایک بھیانک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا کہ اللہ کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے. اگر کسی نے یہ عقیدہ اور ایمان رکھ لیا کہ اللہ کے جو دوست کہے جاتے ہیں وہ بھی کچھ عطا کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. نبی سلام تو مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ایسے ایسے بھیانک فتنے پیدا ہوئے اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے معمولی لوگ نہیں تھے مسلمانوں, بلکہ اسی ہندوستان میں پلنے والے پڑھنے والے رہنے والے لوگ تھے جو بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے ذمہ دار کہے جاتے تھے, بڑی بڑی درسگاہوں کے شیخ الحدیث مانے جاتے تھے, حکیم الامت ان کو کہا جاتا تھا, قاسم العلوم کہا جاتا تھا, عالم ربانی کہا جاتا تھا. ایسے تجال لوگ تھے جنہوں نے دن کے اجالے میں انگریزوں کے ہاتھ پر ہندوستان کے خوش عقیدہ مسلمانوں کے ایمان و آبرو کا سودا کیا تھا اور ملت کا سودا کر کے اپنے پیٹ کو بھانٹ رہے تھے, اپنا اقتدار جما رہے تھے, دنیاوی لذتوں کو حاصل کر رہے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے اس مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے بھارت کی سرزمین پر امام احمد رضا جیسی شخصیت کو جلوہ گر فرمایا. امام احمد رضا خان جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو ان کے والد گرامی نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا لکھنے کے لیے, اور جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ہر ہر فتنے کا جواب لکھنا شروع کیا. کوئی ایسا فتنہ نہیں تھا جس کا جواب اعلی حضرت نے نہ دیا ہو. اعلی حضرت کے علم کو دیکھ کر کے اور قلمی تحریک کو دیکھ کر کے ہندوستان کے تمام بڑے عالموں نے, عرب و عجم کے عالموں نے آپ کو مجدد کہا, اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سارے لوگوں نے آپ کو اعلی حضرت کہنا شروع کر دیا. اس لیے کہ اس وقت کے تمام حضرتوں میں وہ سب سے اعلیٰ تھے, تب ان کو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا. اعلیٰ حضرت یوں ہی ان کو نہیں کہا جانے لگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب لکھ رہے تھے عظمت رسالت کے تحفظ کے لیے, رب تبارک و تعالیٰ کی سربوحیت و قدوسیت کے تعلق سے جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز آ رہی تھی, کلک رضا ہے خنجر خونخوار برخبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ سر کریں. اور یہ رضا کی نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے, کسے چارہ گوئی کا وار ہے, یہ وار وار سے پار ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت جب لکھ رہے تھے تو سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا, اور جب سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب دے دیا, بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت ہو گئی, ہر چہار جانب سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے تعلق سے دلیلوں کا انبار دیکھا اعلی حضرت کی تحریروں میں, تو سارے لوگ پکار اٹھے اور ہند کے گوشہ گوشہ سے یہ آواز آنے لگی, ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ سیدی لاکھوں سلام لاکھوں سلام. وہ ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت عظیم البرکت کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ آؤ بتاتا ہوں. تاریخ نوٹ کرو, یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے, بلکہ جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا اور تقسیم ہند کے بعد ایک ایسا ملک دنیا میں وجود ہوا, ایک ایسے ملک کا جس کو پاکستان کہا جاتا ہے. پاکستان کے امور مذہبیہ کے سب سے پہلے صدر مولانا کوثر نیازی بنائے گئے. مولانا کوثر نیازی یہ کون ہیں؟ مولانا کوثر نیازی مفتی شفیع دیوبندی کے شاگرد ہیں, مولانا ادریس کاندھلوی کے شاگرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امور مذہبیہ کا صدر مجھ کو بنایا گیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں مجھ جیسا اسلامیات پر معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت میری لائبریری میں 10,000 سے زائد کتابیں اسلامیات پر رکھی ہوئی تھیں, اور میں نے زندگی میں روٹی کے ٹکڑے اتنے توڑ کر نہیں کھائے جتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کر ڈالا. لیکن جب میں نے مولانا احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیٹیاں چن رہا ہوں. وہ اعلی حضرت ہیں. اعلی حضرت کو پرکھو. اعلی حضرت کو مونگفلی بیچتے ہوئے پرکھنے چلے ہیں, بھنگار خریدتے ہوئے ہوٹل میں بیٹھ کر کے اعلی حضرت کو پرکھنے چلے ہیں. اعلی حضرت کو کوثر نیازی سے پوچھو. وہی کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب اردو زبان میں آ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سمجھی جاتی ہے, اور جب اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے سرکار دو عالم کے ایک غلام عاشق امام احمد رضا خان کو سمجھا جاتا ہے. وہ اعلی حضرت عظیم برکت ہیں. وہی مولانا کوثر نیازی ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ امام احمد رضا خان کو بدعتوں کا موجود کہتے ہیں. امام احمد رضا خان نے اپنے دور ظاہری میں جتنا بدعتوں کے خلاف لکھا ہے, اگر ہندوستان میں ایسے لکھنے والے ہوتے تو بدعتوں کا خاتمہ ہو جاتا. مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ مزارات پر چادر چڑھانی کیسی ہے, تو آپ بیان دیتے ہیں کہ صاحب مزار اگر اللہ کا ولی ہے تو اظہار عظمت کے لیے ایک چادر کافی ہے, بقیہ منو چادروں کو تقسیم کر کے بیچ کر کے غریب اور فقیروں میں اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے. وہی امام احمد رضا خان ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے قبروں کے پاس چراغ جلانے کے تعلق سے, تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اگر راستہ ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں قبر کو دیکھیں تاکہ بے حرمتی نہ ہونے پائے, کئی وجہوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ وجہ ہیں چراغ جلانا درست ہے, ورنہ مال کو ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی اعلی حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں. جب آپ سے سوال کیا گیا دوسری پڑھی گی یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. یہی اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں. جب آپ سے سوال کیا گیا کیا اگر بتی سلگانے کے تعلق سے قبر کے پاس آپ کیا فرماتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں اگر لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں تو قبر سے 3 دھات کی دوری پر اگر بتی سلگائی جائے, ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہو کہ جانا کیسا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ کتنی لعنت ان پر ہوتی ہے جب کوئی عورت اپنا قدم اپنے گھر سے کسی ولی کے مزار پر جانے کے لیے نکالتی ہے تو قدم قدم پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور صاحب میت اس پر لعنت بھیجتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے مکمل ایک رسالہ اس پر تحریر فرمایا، جب اعلی حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا کہ حضور قوالی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو اعلی حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں کہ مضامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے۔ جب اعلی حضرت سے سوال ہوا تعزیہ داری کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے۔ اور جب اعلی حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا گیارہویں شریف کے تعلق سے، تو آپ فرماتے ہیں اس سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا عقیدت کے ساتھ باعث برکت ہے۔ جب اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ اجمیر شریف کو جو اجمیر شریف نہ کہے اس کے تعلق سے کیا خیال ہے، تو آپ فرماتے ہیں جو اجمیر شریف کو شریف ازراہ عناب نہ کہے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر یوں ہی نہیں کہتا ہے تو محروم القسمت ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب پوچھا گیا کہ دعا کے قبولیت کی جگہیں کون کون سی ہیں، تو اس میں سے اعلی حضرت اجمیر معلی کو بھی تحریر فرماتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے اعلی حضرت کے مشن کو، یہ اعلی حضرت کا مشن ہے، یہ دھواں دھکر لودان اگر بتی کا معاملہ نہیں ہے، اس پر سنیت کا انحصار نہیں ہے پیارے۔ آؤ مزاج تو سمجھو سنیت کا، سنو یہ سرکار پیر پیر امیر میرا غوث اعظم کی محفل ہے، تو سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج آپ چوتھا بیان سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسب معمول نعت شریف کے دو شعر سن لیجئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، تجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اس گاؤں کہا جاتا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے آپ کا قدم آلا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم پیر پیر امیر میرا اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہیں، محبوبیت کا غلبہ جوش مارا، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث پاک نے بغداد شریف میں اپنی خانقاہ میں فرمایا۔ بڑے پیر کا یہ فرمان تھا، جتنے اولیاء کرام وہاں موجود تھے سبوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، جو جہاں تھے وہیں اپنی گردن کو جھکا لیے۔ ساری دنیا میں گوشے گوشے میں جہاں اللہ کے ولی تھے سب کو غوث پاک کی آواز پہنچی اور سبوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ سرکار خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خراسان کے ایک پہاڑی میں معتکف، آپ کو یہ آواز وہاں پہنچی، آپ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں جھکاتے ہیں کہ زمین تک چلی جاتی ہے، اور عرض کرتے ہیں اے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے، میرے دل پر ہے، سر پر ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جال تو کا سلطان الہند یا معین الدین، الحمد. اے معین الدین میں نے تجھ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. سرکار خاجیز میری کو سرکار غوث اعظم نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور دوسرے اولیاء کرام اپنے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ 200 برس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جو غوثیت کبریٰ کے درجہ پر پائی ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کولی کی گردن پر ہے. اے حاضرین مجلس تم گواہ ہو جاؤ, آج ہی میں اپنی گردن جھکائے دے رہا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے, جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, آقا تیرا. اور جس کی منبر بنی گردن اولیاء, جس کی منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سلام اللہ اللہ. وہ سرکار پیر پیراں میر میرا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں. اس کو بھی ذرا دیکھو, ایک بزرگ حضرت شیخ احمد صنعانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت شیخ احمد صنعانی اپنے مریدوں کے سامنے تصدیق فرما تھے. جب سرکار غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے از راہ تکبر انکار کیا, کہا میری گردن پر نہیں ہے. اتنا سننا تھا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو تیری گردن پر سور کا قدم ہے. اللہ اکبر. کہے دیکھو سرکار غوث پاک کا بڑے پیر کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا. سرکار بڑے پیر دستگیر نے تو فرما دی, آپ شیخ احمد صنعانی کا انجام دیکھو. حج کا مہینہ آیا, یہ حج کرنے کے لیے چلے. مریدوں کا ایک عظیم قافلہ ان کے ساتھ ہے, جا رہے تھے. راستہ میں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی مل گئی, اس پر ان کی نگاہ پڑی, عاشق ہو گئے, وہیں ٹھہر گئے, اس کی جستجو میں لگ گئے. مریدوں نے ساتھ چھوڑ دیا, بس اکا دکا مرید ان کے ساتھ رہ گئے. انہوں نے رسائی حاصل کر لی اس لڑکی کے ذمہ داروں تک. ذمہ داروں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا مسلمانوں کا شیخ ملا ہے, اس کو اپنے مذہب میں لایا جائے. چنانچہ کہا سنو, تمہیں ہمارے وہاں رہ کر کے اتنے دن تک ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. کہا مجھے منظور ہے. الامان والحفیظ. اب یہ کیا کام کرتے تھے کہ مرید روتے تھے, دعا مانگتے تھے, یہ سویرے سویرے انہی جانوروں کے ساتھ چلے جاتے, اور جب شام کو واپس ہونے لگتے تو جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تاکہ راستہ جلدی طے ہو جائے. بڑے پیر کا فرمان دیکھو, اگر میرا قدم تیرے گردن پر نہیں ہے تو سور کا قدم ہے. سور کے بچوں کو اپنے کندھے پر لاد کر کے لا رہے ہیں. وقت پورا ہو گیا, شراب و کباب کا دور ہوا کہ اب ان کی شادی لڑکی کے ساتھ کی جائے. چند مریض رہ گئے تھے, وہ روتے دھوتے رہے. انہوں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا, حضور اب بتاؤ میرے مرشد کو. سرکار غوث اعظم کب بھیگی پلک کا بوجھ برداشت کرنے والے ہیں. سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ شیخ احمد صنعانی تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, لیکن اب ایمان و کفر کا معاملہ آ گیا ہے. بڑے پیر دستگیر نے وہی سے ولایت کی چنگاری چھوڑ دی کہ شیخ احمد ثنانی کو ان ساری چیزوں سے نفرت پیدا ہو گئی اور شیخ احمد ثنانی لاہور پڑھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور توبہ کرنے لگے, باہر نکل آئے, سر کو نوچ رہے ہیں, پیچھے کو پیٹ رہے ہیں, لاہور پڑھ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. مریدوں نے سمجھ لیا کہ میرے غوث کی نگاہیں کرم ہو گئی, میرے مرشد گناہ سے بچ گئے. آئے اپنے پیر کے قدموں پر گر پڑے, کہا حضور رب تعالیٰ نے اپنے غوث کے صدقہ میں آپ کو بچا لیا. سرکار غوث پاک کا نام سننا تھا کہ آپ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں, میں غوث اعظم کی بارگاہ کا مجرم ہوں, ناکارا ہوں, اس لیے کام کرو کہ اب میرے چہرے پر سیاہی لگاؤ, مجھے رسیوں میں جکڑو اور مجھے جکڑ کر کے غوث کی بارگاہ میں لے چلو تاکہ ایک مجرم کی حیثیت سے میں چلوں. حضرت شیخ احمد ثنانی کے مریدوں نے کہا نہیں بس آپ یوں ہی چلے چلیے, کہا نہیں نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے مجھے لے چلو. مجرم کی حیثیت سے شیخ احمد ثنانی کو بنا کر کے جب یہ لے کر کے چلنے لگے تو آپ حضرت کی زبان میں وہ بول رہے ہیں کہ بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح, بد صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح, اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا, تیرا نعرہ رسالت علماء اہل سنت. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, چوکھٹ پر حاضری ہو رہی ہے. حاضر ہونے کے بعد مریدوں نے عرض کیا حضور میرے مرشد آئے ہیں بڑے پیر دستگیر. مسکراتے ہوئے نکلے, فرمایا شیخ احمد غرور و گھمنڈ کی گردن کٹ گئی. عرض کرتے ہیں حضور معاف کیا جائے. بڑے پیر نے سینہ سے لگایا اب وہی لہر ہے, اب وہی پہر ہے, اب وہی کرامت ہے, اب وہی بزرگی ہے, اب وہی جوش ہے, اب وہی جذبہ ہے, اب وہی تقویٰ ہے, اب وہی طہارت ہے, اب وہی پاکیزہ ماحول ہے. یہ ہے نگاہ غوث اعظم. سرکار غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے. مولانا فاروق صاحب کی تقریر کی ہمیں تشریح کرنی پڑے گی. مولانا فاروق صاحب پرسوں بول گئے تھے کہ کسی کتے اور بلی کے معاملے میں, ارے یار عجیب معاملہ ہے. کیوں اس طرح آپ کتے اور بلی سے نفرت کرتے ہو؟ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے. اولیاء کرام تھے, کتنے نیک لوگ تھے, ان کی صحبت میں وہ کتا رہا تو اس کو ایسی فضیلت ملی کہ قیامت کے دن وہ انسان کی شکل میں کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور بلام باؤر کو اس کی شکل میں کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. بزرگوں کی صحبت سے فائدہ ملتا ہے. کرامت اسی کو کہتے ہیں جسے عقل سمجھ نہ سکے, مگر یہ لوگ بزرگوں کی کرامت پر ہنستے ہیں. تو میں بتاؤں, حوالہ نوٹ کر لو, اگر حوالہ غلط ہوگا تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, میں لندن کا رہنے والا نہیں ہوں. مولانا عبد الرحیم خان کو پکڑ لینا, وہ بڑی آسانی سے مل جائیں گے. میں اپنی پوری تقریر کا ذمہ دار ان کو بنا کر جا رہا ہوں. سنو, حوالہ نوٹ کرو. سن 1995 اگست کا شمارہ ماہ نامہ ہودا اولیا نمبر. پھر نوٹ کرو, سن 1995 کا شمارہ ماہ نامہ ہدا اولیا نمبر دہلی. پھر نوٹ کرو, سن 1995 کا شمارہ ماہ نامہ ہدا اگست مہینے کا اولیا نمبر. اس میں تمام اولیاء کرام کی حیات زندگی تحریر کی ہے. ماہ نامہ میں ایک ولی کا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ اکبر, وہ واقعہ ہے حضرت طاہر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر کا, حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ علیہ کا. حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لے گئے. اور جب لاہور گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو اولادوں کی ضرورت ہو آئے ہمارے پاس، اور ایک غریب گھر ٹھہرے حضرت سید سکندر شاہ رحمت اللہ علیہ۔ تو صاحب اگر اعلان کر دے مولانا ولی اللہ شریف صاحب کی، آؤ جس کو سیٹ بننا ہو تعویذ میں دیتا ہوں، تو شاید کی لائن وہ لگے گی، ٹکٹ لینے میں اتنی بڑی لائن نہیں لگے گی۔ اعلان کر دیا بزرگ نے کہ آؤ جس کو اولادوں کی ضرورت ہو دعا کرانے آؤ۔ اب سب لوگ جاتے، حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ دعا کر دیا، جاؤ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا۔ حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میں نے دعا کر دیا، جاؤ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس پر کچھ لوگ حضرت کی بارگاہ میں کچھ نظر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نواں مہینہ لگا، 10 مہینہ حضرت سکندر شاہ لاہور میں ٹھہرے، جب نواں مہینہ لگا، 9 مہینے کے بعد لاہور میں 1,00,000 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت طاہر لاہوری بیان کرتے ہیں کہ جب اس طرح سے لوگ آ رہے تھے بچوں کے لیے دعا کرانے، تو کچھ ایسے بھی من چلے تھے جیسے آج من چلے ہیں بیچارے۔ ان لوگوں نے ایک لڑکے کو لڑکی بنایا، بہترین سلوار کرتا پہنایا، کوہنی لگایا، خوب کریم پاؤڈر یہ وہ سب کر کے لے گئے۔ کہا تو ایسے جیسے عورت روتی ہے ایسے رو کر کے کہنا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دو بچے کے لیے۔ یہ سب تو پیچھے پیچھے گئے، کہا السلام علیکم، بڑا لمبا سلام ہوتا ہے نا، حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہا حضور ایک بہت غریب مصیبت کی ماری بچی آئی ہے، آپ اس کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ کہا جاؤ اس کو بھی بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہ سب باہر نکل آئے تو کہنے لگے دیکھو بزرگ صاحب کو، ان کو یہی پتا نہیں ہے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا، اور بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا صاحب ٹھیک، ابھی تو مذاق کرتے رہے، لیکن جن جو مہینہ قریب ہوتا رہا وہ اس کی حالت خراب ہوتی رہی۔ اب اتنا پیٹ کا ظاہری حصہ دکھائی دینے لگا کہ واقعی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ گھبرایا، جن نوجوانوں نے یہ منچلی کی تھی سب کو بلایا، کہا میری جان کے لالے پڑ گئے، یہ کیا کیا تم لوگوں نے، حکیم کے پاس لے چلو۔ جب حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہے صاحب، یہ ہے آدمی مگر اس کے پیٹ میں انسانی بچہ ہے۔ کہا حکیم جی مذاق کرتے ہو؟ کہا جاؤ دوسرے کو دکھا لو۔ جب دوسرے حکیم کے پاس لے گئے، کہا حکیم صاحب کیا حال ہے؟ کہا تو غضب ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کہا جی پاگل آدمی تم لوگ ہو؟ کہا پاگل نہیں ہو، پیٹ چاک کیا جائے اس کے پیٹ میں بچہ نکلے گا، میں اپنی مطب چھوڑ دوں گا اور حکمت نہیں کروں گا پوری زندگی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب یہ بات تحقیق تک پہنچ گئی، اب اس کے جان جانے کا خطرہ ہوا۔ ان لوگوں نے سوچا صحیح ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اب چلو پھر اسے بزرگ کی بارگاہ میں چلو جس نے یہ کہا ہے جس کو بچہ ہوگا، اگر اس کی دعا میں یہ اثر ہے تو چلو معافی مانگو، وہی زندگی عطا کرے گا۔ سارے لوگ پلٹ کر کے آئے، کہا حضور بڑی غلطی ہو گئی، سرکار معاف کر دو۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی، ہم سب توبہ کرتے ہیں، حضور اس کی جان چلی جائے گی، ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا، اس لڑکا کو ہم لوگ لڑکی بنا کر کے لائے تھے، اب ہم معافی مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ جاؤ تمہیں بھی بچہ پیدا ہوگا، سرکار اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ مرد ہے، یہ مر جائے گا، اس کی زندگی چلی جائے گی، اے اللہ کے نیک ولی آج اس پر رحم کر دو، ہم سب کے جرم کو معاف کر دو۔ تو دیکھو دوستو واقعی ولیوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرتے سکتے ہیں مگر کس کسی کی بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. انہوں نے فرمایا تو تمہیں لوگوں نے تو ایسا کیا تھا. کہا سرکار اب ہم معافی مانگ رہے ہیں, معاف کر دو, ہم اپنی خطا پر نادم ہیں, معاف کر دو. سارے لوگ رونے لگے. تب تک ایک عورت اور پہنچ گئی. اس نے کہا حضور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی, لہذا تمام عورتوں کو آپ نے دعا دی, سب کے وہاں بچے پیدا ہوئے. حضور میں نہیں آئی تھی سکو صبح میں, اے سرکار میرے لیے آپ دعا فرما دو. آپ فرماتے ہیں اچھا خاتون تو ٹھہر جا. اس نوجوان کو حضرت نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا تو یہی کھڑا ہو جا, اور اس خاتون سے کہا تو اس نوجوان کے پیچھے سے گزر جا. وہ خاتون اس نوجوان کے پیچھے سے گزر جاتی ہے. قدرتی کرشمہ دیکھو, اس نوجوان کا حمل منتقل ہو کر کے اس خاتون کو ہو جاتا ہے. اور وہاں ایک بچی پیدا ہوئی, تاریخ میں اسی بچی کا نام زید النساء ہے. یا رسول اللہ وہی بچی ہے زید النساء جس کا واقعہ تاریخ میں پڑھتے ہو. اللہ اکبر, ولیوں کی شان دیکھنا چاہتے ہو اس لیے ولی کی کسی کرامت پر تعجب نہیں ظاہر کرنا چاہیے. کرامت وہی ہے کہ جس کو سن کر کے عقل حیران ہو جائے. تو بات چل رہی تھی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم کی کہ بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی, بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی, اے او کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا, کریمہ تیرا. اللہ اکبر. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی قصیدے غوثیہ تحریر فرماتے ہیں, پڑھو ایمان تازہ ہو جائے. سرکار غوث پاک کے نام کا ایک وظیفہ ہی آپ تحریر فرماتے ہیں. یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اس وظیفہ کو یاد کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. درود شریف پڑھیے, نعت کے دو تین شعر اور پڑھ دوں فرمائش کے مطابق. پھر سلام آگے آگے سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والا علی وبارک وسلم صلاتوں سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل ہے بے قرار, کا دل ہے بے قرار, دیکھ کو طیبہ کی بہار, دل ہے بے قرار, کا دل ہے بے قرار, ذر نہیں کہ چل سکوں میں پر نہیں کہ اڑ سکوں, اور زور ہے نتاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکو, زور ہے نتاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکو. آپ گر کرم کریں تو در پہ میں مچل سکو, در پہ میں مچل سکو, اپنی بے کسی پہ ہوں حضور اشکبار. دل ہے بے قرار, کا دل ہے بے قرار, دیکھنے کو طیبہ کی بہار, دل ہے بے قرار, کا دل ہے بے قرار. شایان رحمتی وہاں پہ ہے تنا ہوا, شایان رحمتی یہاں بھی ہے تنا ہوا, مجمع ملائکہ وہاں پہ ہے لگا ہوا, مجمع ملائکہ یہاں بھی ہے لگا ہوا, ہر کوئی بھکاری اس جگہ کا ہے بنا ہوا, نور سے بھرا ہوا مدینے کا دیا, دل ہے بے قرار آقا, دل ہے بے قرار, دیکھنے کو طیبہ کی بہار, دل ہے بے قرار آقا, دل ہے بے قرار, آپ نے بلایا دل ہے وہ خوش نصیب ہے, وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہے, وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہے, ایک نظر ادھر پہ ہو کے ہم بہت قریب ہیں, ایک نظر ادھر پہ ہو کے ہم بہت غریب ہیں, کب کھڑی وہ آئے گی, کب کھڑی وہ آئے گی ہے جس کا انتظار, دل ہے بے قرار کا, دل ہے بے قرار, دیکھیے کو طیبہ کی بہار, دل ہے بے قرار کا, دل ہے بے قرار. تو حضرات بات چل رہی تھی سرکار پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی, سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے, سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, اے خدا کے بندو سنو, سب سے بھاری ظلم دنیا میں اور سب سے بری چیز دنیا میں جھوٹ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ کے تعلق سے تقریر کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو بیان فرمایا. سرکار غوث اعظم اپنی ہر مجلس میں صداقت کا پیغام دیتے تھے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو تم فحش گوئی اور جھوٹ سے غیبت سے بچاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میرے سرکار نے آخری خطبہ عرفات کے میدان میں دیا اس کے بعد سرکار نے کوئی خطبہ نہیں دیا تھا, یہ سرکار کا آخری حج تھا, تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو, آج میں تمہارے سامنے ان ساری باتوں کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالی نے عنایت کریمہ نازل فرمائی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن اے محبوب تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے. نبی کونین نے اس آیت کو تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں, دین کا کوئی رسول و ضابطہ میں نہیں چھوڑوں گا جو تمہارے سامنے نہ بیان کر دوں. آقا جب بیان کرنا شروع فرماتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں, اے لوگو, تم ایک بات کی ضمانت ہمیں دے دو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں. تو سرکار نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں, تم اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھنا, اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. اب آپ ذرا غور فرماؤ, مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر کتنی تاکید فرمائی ہے. سرکار غوث اعظم تقریر بیان فرما رہے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو, سنو اپنے نبی کے فرمان کو سنو, تم اپنی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو, کوئی اپنی زبان سے چھو جھوٹ نہ بولے, کوئی اپنی زبان سے سہس لفظ نہ نکالے. اپنے زبان کی حفاظت کرو, اگر تم اپنے زبان کی حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے محبوب کے ذریعہ سے. اے لوگوں, تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے زبان کی حفاظت فرماؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. سرکار سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. وہ اپنے جان کی قربانی پیش کر دے گا مگر جھوٹ نہیں بولے گا. سرکار غوث اعظم بیان کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے لوگ, تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچاؤ. بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ بڑی تاکید تھی. ہر ہر موڑ پر آپ صداقت و امانت کا پیغام دیا کرتے تھے اور ہر موڑ پر سمجھایا کرتے تھے اے لوگ, تم سچائی کا دامن نہ چھوڑنا, تم جھوٹ کے قریب نہ جانا. تمہاری زندگی کے ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب رب تعالیٰ لے گا, بتاؤ تم کیسے حساب و کتاب دو گے. بلکہ ایک روز سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حساب و کتاب کس طرح سے ہوگا؟ ارے تم تو یا اللہ زور سے کہتے ہو, اس کا بھی حساب و کتاب اللہ لے گا کہ تم نے میرا نام زور سے کیوں لیا تھا. اگر خلوص سے رب کا نام تم نے زور سے لیا ہے تو حساب سے تم بچ جاؤ گے, اگر تم نے سنانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے اللہ کا نام زور سے لیا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تعلق سے تم سے حساب فرمائے گا. آپ ذرا غور فرماؤ پیارے, سرکار غوث اعظم کے احتیاط کو ملاحظہ فرمائیے. یہی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عقل حلال پر آپ ایک روز تقریر بیان فرما رہے ہیں, لوگوں عقل حلال استعمال کرو, یعنی حلال روزی کھایا کرو اور غلط روزیوں سے پرہیز کیا کرو. سرکار غوث اعظم اس کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو بیان دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر آپ بیان فرما رہے ہیں, کہتے ہیں اے لوگوں, اصل محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی جان ہے اور نبی کے دشمنوں سے دور رہا کرو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ظاہری میں سرکار کے کون دشمن سے کلمہ پڑھتے ہوئے رافضی لوگ شیعہ, شیعوں کا دور دورہ چل رہا تھا. چنانچہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعوں کے تعلق سے ان کے رد میں کتابیں بھی لکھی ہیں. سرکار غوث اعظم ان کے تعلق سے بہت بھیانک خطاب بیان فرمایا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کا مقابلہ یہودیوں سے ہے, عیسائیوں سے ہے, رافضیوں سے ہے, شیعوں سے ہے, معتزلیوں سے ہے, ایزدیوں سے ہے, قدریوں سے ہے. یہ باطل فرقے سرکار غوث پاک کے سامنے ہیں جن کو ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. علمی اعتبار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور مناظرے کے اعتبار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے, مباحثے کے اعتبار سے بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور کرامتوں کے ماحول میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ یہی سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آج کی محفل کرم ہے, آپ تقریر بیان فرما رہے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو ولیوں کی طاقتوں کے تعلق سے اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر الجھ جایا کرتے ہیں وہ اپنے ذہن و فکر کی صفائی اس سے حاصل کر لیا کریں. سرکار غوث اعظم پیر پیرا منجر میرا مجمیر وال بغداد والے آقا معراج شریف کا واقعہ سرکار کا بیان فرما رہے ہیں. ایسے انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ سننے والے محسوس کر رہے تھے ہم اپنے آقا کی زیارت کر رہے ہیں اور گویا سرکار کی معراج ہو رہی ہے. تب تک ایک یہودی سامنے سے گزرا, دیکھا بڑی محفل مسلمانوں کی ہے, ایک کونے پر کھڑا ہو گیا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر بیان فرما رہے ہیں, آپ بیان دے رہے تھے کہ میرے سرکار معراج میں تشریف لے گئے. مختصر ٹائم لگا, بستر گرم رہا, زنجیر ہلتی رہی. سرکار عرش اعظم پر گئے, سات آسمان کے اوپر گئے, جنت و دوزخ کا سیر فرمایا, بیت المقدس کو دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, چلے آئے اور رات کا تھوڑا سا حصہ رہا. یہودی نے کہا یہ تو بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے, عجیب معاملہ یہ بیان کر رہے ہیں, چلو ایسی بات سننے سے کیا فائدہ. ہٹ گیا وہاں سے اور آیا اپنی بیگم کے پاس, آ رہا تھا کہ راستے میں کہ اس کو ایک مچھلی مل گئی, مچھلی کو خرید لیا. لایا کہا بیگم, کہا ہاں. کہا یہ مچھلی مجھے راستے میں ملی ہے, میں اس کو خرید لایا ہوں, اس کو تیار کرو, آج دسترخوان پر یہی مچھلی رہے گی. اس نے کہا تو سوپ تھوڑا سا اور رہ گیا ہے, اس کو کاٹ لینے دو, اس کے بعد سالن تیار کی جائے گی. کہا بیگم کو تم کام میں لگی ہو, میں جاؤں دریا میں غسل کراؤں. دریا میں نہانے کی نیت سے گیا, اپنے کپڑے کو اتارا اور دریا میں جیسے غسل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا, ڈبکی لگایا. ڈبکی لگانے کے بعد جب باہر اپنے سر کو نکالتا ہے تو دیکھتا ہے وہ نہ دریا ہے, نہ وہ میں ہوں, نہ وہ پاٹ ہے, نہ وہ دھار ہے, نہ وہ کپڑے ہیں, نہ وہ یہ دنیا ہی ہے. ایک ایسا ملک ہے, سرسبز شاداب علاقہ ہے, ایک اچھا بہترین دریا ہے, اس کا پانی اچھا ہے. تب تک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر قریب پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک لڑکی ہے. کہا تم باہر آ جاؤ. کہا پہلے کپڑے پھینکو, میں اپنے سطر کو چھپاؤں. اب وہ آدمی سے ایک خوبصورت لڑکی بن گیا ہے. کپڑے سے اس نے اپنے سطر کو چھپایا, شہزادے کے ساتھ بیٹھ کر کے محل میں آئی. شہزادے نے اس سے شادی کر لی, اس کے کئی بچے پیدا ہوئے. ایک روز پھر حسب معمول دریا میں نہانے کے لیے اس نے ارادہ کیا اور محل سے نکل کر کے دریا کے کنارے آئی. جیسے ہی دریا میں ڈبکی لگائی, کپڑے اتار کر کے اب سر باہر نکال رہی ہے تو وہی دریا ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے, وہی میرا لباس ہے, وہی میں ہوں. نکلنے کے بعد وہ نوجوان ہکا بکا رہ جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے یہ معاملہ کیا ہے. ابھی ابھی میں دریا میں ڈبکی لگایا تو ایک عجیب جہان میں تھا, اور یہ ڈبکی لگا رہا ہوں تو اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہوں. یہ معاملہ کیا ہے؟ کپڑا پہنا اور اسی بے حواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا تو دیکھا مچھلی تڑپ رہی ہے. بیگم سے کہا مچھلی نہیں تیار کیا. بیگم نے کہا تم عجیب پاگل آدمی ہو, شاید راستے سے تو لوٹ نہیں آئے ہو, نہانے کے لیے گئے تھے. کہا بیگم تم نے سمجھا نہیں, میں بیگم بن چکا ہوں, سوٹ کاٹ چکا ہوں, بچوں کو جنم دے چکا ہوں. کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ جو ہے اٹھو چلو بڑے پیر کی بارگاہ میں. اب دونوں جب بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو غوث اعظم نے فرمایا جس کو آقا کے معراج کا حال سمجھنا ہو اس یہودی سے سمجھ لے. اس نے کہا سرکار بعد میں سمجھائیے گا, پہلے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیے. اللہ اکبر, وہ سرکار پیر پیرا میرے میرا ہیں. سرکار غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے. غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کا نتیجہ بھی مل جاتا ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں اعتقاد کا پھل بھی حاصل ہو جایا کرتا ہے. سرکار غوث اعظم کے پنج برکات تھے. آج بھی لوگ محسوس ہو رہے ہیں, مستفیض ہو رہے ہیں اور کل بھی مستفیض ہوتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ مصیبت میں غوث کا نام لیا جاتا ہے, مصیبت میں غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے, مصیبت میں بڑے پیر کی دہائی دی جاتی ہے, مصیبت میں بڑے پیر کا نام لیا جاتا ہے اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں, بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں. آؤ دیکھو بلائیں کیسے دور ہوتی ہیں غوث اعظم کو پکارنے پر. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ چارے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں. یہ دیکھو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کے اردو بنا رہے ہیں, اور اردو بنانے کے بعد جیسے آپ پیر پھولنے لگے تب تک ایک آواز آتی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں لبیک لبیک میں حاضر ہو. سرکار غوث اعظم نے فرماتے ہوئے اپنی کھڑاؤں کو سزا میں بلند کر دیا. کھڑاؤں غائب ہو جاتی ہے, پھر دوسری کھڑاؤں کو سزا میں بلند کیا, وہ بھی کھڑاؤں غائب ہو گئی. تمام حاضرین مجلس اس دن کو نوٹ کر لیتے ہیں اور واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں. قریب 55 روز کا عرصہ گزر گیا. 55 دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اثرتیوں سے بھری ہوئی تھیلی نذرانہ پیش فرمایا اور وہی سرکار بڑے پیر کی دونوں کھڑاؤں کو پیش فرمایا. آپ سب حضرات موجود تھے, دیکھنے کے بعد معلوم کرنے لگے اور پوچھنے لگے یہ بتاؤ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سنو ہم تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور ڈاکوؤں نے ہم کو راستے میں لوٹنا شروع کر دیا. ہمارے درمیان میں ایک 9 سال کی بچی تھی, اس نے غوث پاک کو پکارا اور ہم سب نے غوث پاک کے نام نظر مان لی. اے بڑے پیر اس مصیبت سے ہمیں بچاؤ. تو ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ تب تک ڈاکو سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو ہم لوگوں کے پاس آئے اور کہا چلو ہمارے سردار کی حالت دیکھ لو, ایک غیب سے کھڑاؤ نمودار ہوئی ہے. اس نے